کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. پارے کی ابتدا میں یوں ارشاد فرمایا گیا, اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر, کہ آپ قرآن حکیم کی تلاوت کیجئے اور نماز ادا کیجئے اور اللہ کا ذکر کیجئے. آج یہ تینوں چیزیں ہو رہی ہیں, تلاوت بھی ہو رہی ہے, نماز بھی ہو رہی ہے اور اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے. لیکن ان تینوں چیزوں میں ایک چیز جس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ نہیں. تلاوت زبان کی حرکت تک محدود رہ گئی ہے, ایک, اور نماز جسم کی حرکت تک محدود رہ گئی. اور ذکر انگلیوں کی حرکت تک محدود ہو کر رہ گیا. وہ تسبیح لے لی گئی ہے, اس کے اوپر انگلیاں گھمائی جا رہی ہیں, باتیں بھی چل رہی ہیں اور تسبیح کے دانوں کے اوپر انگلیاں بھی گھوم رہی ہیں. چپ چاپ آرام سے بیٹھو, ہلو نہیں, آرام سے بیٹھو. تو تسبیح کے دانوں پر انگلیاں گھوم رہی ہیں اور گفتگو بھی ہو رہی. تو ذکر اب نام رہ گیا ہے تسبیح کے دانوں پر انگلیوں کی حرکت کا. آدمی قرآن حکیم لے کر بیٹھ جاتا ہے اور اس کے الفاظ کی تلاوت کرتا جاتا ہے. تو قرآن کی تلاوت زبان کی حرکت تک محدود ہو گئی. آدمی نماز پڑھتا ہے, جسم اس کا مسجد میں رہتا ہے لیکن خیالات کہیں اور رہتے ہیں. تو نماز جسم کی حرکت تک محدود رہ گئی. یہ تینوں باتوں کا خاص خیال رکھا جائے کہ تلاوت قرآن زبان کی حرکت تک محدود, نماز جسم کی حرکت تک محدود, اور ذکر تسبیح کے دانوں پر انگلیوں کی حرکت تک محدود ہو کر رہے ہیں. جبکہ یہی تین چیزیں یہاں بیان کی جا رہی ہیں کہ یہی تین چیزیں کامیابی کا نسخہ ہیں. اگر ان تین چیزوں کے اوپر آدمی کاربند ہو جائے تو اسے دنیا میں اللہ ضرور کامیابی بخشے گا. تو اتل ما اوحی الیک من الکتاب, قرآن حکیم کی تلاوت کیجئے. تلاوت کا مطلب صرف زبان کی حرکت میں سمجھ کر پڑھیے کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے. اور نماز, نماز کا فائدہ بتایا گیا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز آدمی کو بے حیائی اور غلط کاموں سے روک دیتی ہے. لیکن آج یہ دیکھا جا رہا ہے کہ سب سے غلط کار نمازی ہی ہیں. بعض لوگوں نے یہ سوال کیا کہ لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں لیکن تمام کی تمام اخلاقی جو قدریں ہیں ان کے ذریعے پامال ہو رہی ہیں. جھوٹ بولتا ہے تو نمازی بولتا ہے, غیبت کرتا ہے تو نمازی کرتا ہے, ایک دوسرے سے جھگڑے میں آگے تو نمازی آگے. تمام اخلاقی قدریں اپنے پاؤں تلے ایک نمازی روندتا ہے. جبکہ یہاں آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ اگر آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہ تمام برے کاموں سے رک جاتا ہے, نماز اس کو تمام برے کاموں سے روک دیتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی نسخہ ڈاکٹر یا طبیب کسی بیمار کو لکھتا ہے تو اس میں تین چیزیں بیماری کو اچھا کرنے کے لیے بطور شرائط ہوتی ہیں. پہلی شرط یہ کہ جو نسخہ لکھا گیا ہے نسخے کے جو اجزاء ہیں وہ اصلی ہوں, دوائی ٹھیک ہو نقلی نہ ہو, دوائی اصلی ہو نقلی نہ ہو, اور نسخے کے جتنے بھی اجزاء ہیں سب اجزاء اصلیہ ہوں, اس میں کوئی بھی جز نقلی نہ ہو, نقلی دوا نہ استعمال کرے, انہیں ٹھیک کیسے ہوگا؟ تو نسخے کے تمام اجزاء اصلی ہوں, یہ پہلی شرط, تو مریض کا مرض دور ہوگا. دوسرے یہ کہ خاص اوقات میں خاص مقدار میں ان دوائیوں کو استعمال کرے, ایک دم ساری دوائی نہ کھا جائے بلکہ خاص اوقات میں خاص مقدار میں اس دوا کو لے. دو, اور تیسرے یہ کہ ان دوائیوں کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی چیز نہ کھائے جو دوا کی تاثیر کے منافی ہو. اب آدمی کو بخار ہے, بخار کی دوا کھا رہا ہے, ساتھ ساتھ میں آئس کریم ڈھکیل رہا ہے, تو کیسے ٹھیک ہوگا؟ تو نمازی نماز پڑھے مگر نماز کے جو شرائط اور آداب ہیں ان شرائط اور آداب کو برتے, خشوع خضوع ہو, سنت کے مطابق ہو, اخلاص کے ساتھ پڑھے, پابندی کے ساتھ پڑھے, تو یہ نماز اس کو ضرور برے کاموں سے روک دے گی. مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, کہا کہ اللہ کے رسول, ایک آدمی نماز پڑھتا ہے مگر جب رات ہوتی ہے تو چوری کرتا ہے, نمازی ہے مگر چور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انہو سینہاہما تقول, ان قریب یہ نماز اس کو روک دے گی جو تم کہہ رہے ہو. بتائیے چلا کہ اگر آدمی نماز کی پابندی کرتا ہے اور سچ مچ نماز کے آداب اور شرائط کو برتتا ہے تو نماز اس کو ضرور برے کاموں سے روک دے گی. اگر دیکھو کہ کسی آدمی کو اس کی نماز برے کاموں سے نہیں روک رہی ہے تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز پر نظر ثانی کرے کہ میری نماز کے اندر کہیں گڑبڑی تو نہیں ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ لا یتم رکوعہ ولا سجودہ, کہ وہ رکوع سجدے برابر نہیں کر رہا ہے. جب نماز پڑھ چکا تو اسے بلایا, کہا کہ کیا کر رہے تھے؟ بولے نماز پڑھ رہا تھا. بولے ما صلی اللہ, تم نے نماز نہیں پڑھی. اور آپ نے فرمایا, لو متم تعالیٰ غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تو اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو کم سے کم تیری نماز تو سنت رسول پر نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو خاص شرائط اور آداب کے ساتھ ادا کیا جائے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز ادا کرنے کے لیے کہا ہے. اچھا, ایک تنہا نماز, ایک جماعت کے ساتھ نماز. حضرت عبداللہ ابن عمر سے بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفرد ب27 درجتا, رواہ البخاری. بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تنہا نماز پڑھنے سے اور جماعت کی نماز پڑھنے سے کیا فرق پڑتا ہے, تو جان لو کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے پر 27 درجہ فضیلت رکھتی ہے. تو ایک تو یہ کہ آپ نماز با جماعت کی پابندی کریں. یہیں رک کر کے ایک اور مسئلہ حل کر لیتے ہیں کہ جماعت اولا ہو گئی, امام نے مسلح پر آ کر کے جتنے بھی مقتدی حاضر تھے سب کو نماز پڑھا دی, اب کچھ دوسرے لوگ آ رہے ہیں تو پھر دوبارہ وہ امام بنا کر کے دوسری جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں کیا نہیں؟ اس سلسلے میں تھوڑی سی تفصیل آپ ذہن میں رکھیں. طبرانی میں ایک حدیث جسے علامہ البانی اپنی مشہور کتاب تمام المنہ میں نقل کرتے ہیں, وہ تو موقوف روایت ہے, یعنی صحابی کا عمل ہے, بلکہ صحابہ کا عمل ہے, اور دوسری روایت مرفوع خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. تو پہلے ہم صحابی کے عمل کو دیکھتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس ان کے دو شاگرد حضرت علقمہ اور حضرت اسود دونوں کے دونوں آئے, ساتھ میں چلے اور ایک ایسی مسجد میں پہنچے جہاں جماعت کے ساتھ نماز ہو چکی تھی. دیکھیں ان کے شاگرد اسود بھی ہیں اور علقمہ بھی ہیں, دو پیچھے ہو سکتے تھے اور ایک آگے ہو سکتا تھا, جماعت کے ساتھ نماز ہو سکتی تھی. تو حضرت علقمہ اور حضرت اسود کو لے کر کے عبداللہ ابن مسعود اس مسجد میں آئے جہاں پہلی جماعت ہو چکی تھی. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے نکل آئے اور انہیں اپنے گھر لے گئے. گھر میں آگے بڑھ کر کے آپ نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ یا یہ دو جو شاگرد تھے ان کو نماز پڑھائی, مسجد میں انہوں نے دوسری جماعت نہیں بنائی. یہ صحابی کا عمل ہے, بسند صحیح ثابت ہے. اور علامہ البانی جیسا محدث اس کو اپنی کتاب تمام المنہ ملا رہا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے تھے، جماعت دوسری بنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے مسجد کے اندر جماعت ثانیہ نہیں بنائی، مسجد سے نکل گئے اور اپنے گھر جا کر کے انہوں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ یہ تو موقوف روایت ہے۔ موقوف کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل کسی صحابی کا ہو اور سند صحابی کے اوپر رک گئی ہو۔ اب مرفوع روایت، اس کو بھی علامہ البانی تمام المنہ کے اندر لائے طبرانی کے حوالے سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کی روایت، وہ روایت پڑھ لیتا ہوں۔ ان عبد الرحمن ابن ابی بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل من نواحی المدینہ یرید الصلاۃ فوجد الناس قد صلوا فمال الى منزله فجمع اهله فصلى بهم، رواہ الطبرانی۔ یہ پوری روایت میں نے پڑھ دی۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، کہیں گئے ہوئے تھے آپ نواحی مدینہ میں، مدینہ کے اطراف میں کہیں گئے ہوئے تھے، اقبل من نواحی المدینہ، مدینہ کے اطراف سے آپ واپس ہوئے جب تو یرید الصلاۃ، آپ کو نماز پڑھنی تھی، آپ نے اس وقت نماز نہیں پڑھی تھی، مسجد میں آپ داخل ہوئے تو فوجد الناس قد صلوا، تو آپ نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ چکے ہیں، جماعت اولی ہو چکی ہے، فوجد الناس قد صلوا، یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ دیکھیں فوجد الناس قد صلوا، اور ریاض بالکل صحیح ہے، آپ نے پایا کہ لوگ نماز پڑھ چکے ہیں، آپ مسجد سے نکل گئے، فمال الی منزلی، اپنے گھر تشریف لے گئے، فجمع اہلہ، اور اپنے اہل کو جمع کیا، فصلی بہم، اور ان کو پیچھے کھڑا کر کے آپ نے اپنی فرض نماز ادا فرمائی، پیچھے لوگ جو نماز پڑھ چکے تھے آپ کے گھر والے ان کی نفل ہو گئی۔ تو دو مسئلے معلوم ہوئے، فرض پڑھنے والے کے پیچھے جو آدمی شامل ہو جائے اس کی نماز نفل ہو جاتی ہے، تو نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والے کی نماز ہو جاتی ہے، اور فرض پڑھنے والے کے پیچھے نفل پڑھنے والے کی نماز ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا، اور خصوصی مسئلہ جو معلوم ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے تھے، آپ کو نماز پڑھنی تھی، لیکن فوجد الناس قد صلوا، یہ پایا کہ لوگ نماز پڑھ چکے ہیں، تو آپ نے مسجد میں جماعت نہیں بنائی، یا مسجد میں آپ نے نماز نہیں پڑھی، بلکہ سیدھے اپنے گھر گئے، اور لوگوں کو جمع کرنے کے بعد آپ نے جماعت کے ساتھ گھر میں نماز پڑھی۔ تو ایک موقوف روایت سے اور ایک مرفوع روایت سے، خود نبی کے عمل سے اور دوسرے صحابی کے عمل سے، یہ بات معلوم ہوئی کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد وہ لوگ مسجد سے نکل گئے اور جا کر کے انہوں نے اپنے گھروں میں جماعت بنا کر کے نماز پڑھی۔ تو صحیح یہ ہے، درست یہ ہے کہ آدمی کی اگر پہلی جماعت چھوٹ گئی ہو تو وہ جماعت دوسری بنا کر کے نماز نہ پڑھے۔ یہ تو ایک قول ہے۔ علامہ البانی کے ایک بہت بڑے شاگرد ہیں، عرب ہیں، مشہود حسن آل سلمان، میں نے ان کی ایک بک دیکھی جو 200 صفحات پر مشتمل ہے، اسی موضوع کے اوپر ہے کہ ایک مسجد کے اندر جماعت اولی اگر ہو جائے تو جماعت ثانیہ لوگ بنا سکتے ہیں کہ نہیں، دوسری جماعت بنا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں۔ میں نے پوری کتاب پڑھنے کے بعد دیکھا کہ انہوں نے تمام دلائل کا تجزیہ اور اس کی انالیسس کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ تجوز مال کراہ، جائز تو ہے مگر کراہت کے ساتھ، اس لیے کہ یہ عمل نبی سے ثابت نہیں ہے۔ یہ عمل جب نبی سے ثابت نہیں ہے تو کسی قدر جواز تو ہے کہ بھئی جائز تو ہے لیکن کراہت ہے، آدمی اس حرکت کو بار بار ریپیٹ نہ کرے کہ جان بوجھ کر کے جماعت اولی چھوڑ دے کہ چلو دوسری جماعت بنا لیں گے۔ اس طریقے کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل سے نہیں ملتا ہے، لہذا آدمی اجتناب کرے۔ ہاں کچھ لوگ کہیں سچ مچ صحیح عذر کی وجہ سے پھنسے رہ گئے، اب چند لوگ آ رہے ہیں تو جماعت بنا کر کے مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں، تجوز و مال کراہ، جائز تو ہے مگر کراہت کے ساتھ۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ جماعت اولی کے بعد اس مسجد میں جس میں جماعت ہو چکی ہو جماعت ثانیہ نہ کرے۔ یہ تمام دلائل کا خلاصہ ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی، آدمی جب نماز میں شامل ہو، امام آگے ہے، اب مقتدی پیچھے ہیں، تو اس میں اگر جہری نماز ہے جس میں زور سے امام قرات کرتا ہے تو پیچھے مقتدی سورہ فاتحہ پڑھیں گے کہ نہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، ضروری ہے، اگر آدمی نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو آدمی سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، ایک، اور دوسرے کہ ثنا بھی پڑھے گا کہ نہیں؟ تو شیخ ابن باز جو مفتی عرب تھے اور انہی کے لیول کے ایک بہت بڑے عالم علامہ ابن عثیمین بہت بڑے عالم تھے، ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے، تو ان دونوں بزرگوں کا فتویٰ یہ ہے کہ سنت ہے، پڑھ سکتا ہے آدمی مگر واجب نہیں ہے، اتفاق سے اگر نہ پڑھ سکے تو نماز کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، امام کے پیچھے سنا پڑھ سکتا ہے سنت ہے، اگر چھوٹ گئی ہے سنا تو اس سے نماز کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، سجدے ساہو کی ضرورت نہیں ہے، آدمی صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر کے خاموش ہو جائے۔ اسی طرح علامہ البانی نے لکھا ہے کہ آدمی اگر نماز جنازہ پڑھ رہا ہے تو نماز جنازہ میں امام بھی سنا نہیں پڑھے گا اور مقتدی بھی سنا نہیں پڑھیں گے، ڈائریکٹ پہلی رکعت میں، جیسے چار تکبیریں ہیں نا اور یہ تکبیریں فرض ہیں، اللہ اکبر، اب کیا پڑھے گا؟ الحمدللہ سے ڈائریکٹ شروع کر دے گا، الحمدللہ رب العالمین ورب العالمین، اور اس کے بعد کوئی سورہ ملا لے گا، اس کے بعد اللہ اکبر، دو تکبیریں ہو گئی، اب اس کے بعد درود شریف پڑھے گا، اللہم صلی اللہ مبارک، اس کے بعد اللہ اکبر، یہ تین تکبیر ہو گئے، اس کے بعد اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغیرہ پڑھ کے اللہ اکبر، یہ چار تکبیر ہو گئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک طرف سلام پھیر دے، نماز جنازہ ہو گئی، اس میں دو طرف سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں، ایک طرف سلام پھیر دے۔ اب نماز جنازہ میں حضرت علامہ البانی فرماتے ہیں کہ نبی کی کوئی حدیث اس بارے میں موجود نہیں ہے کہ آدمی سورہ فاتحہ کے ساتھ ثنا پڑھے، ثنا پڑھنے کا کوئی ثبوت سورہ فاتحہ کے ساتھ نماز جنازہ میں نہیں ہے، اور نماز جنازہ میں جو تکبیریں ہیں چار وہ فرض ہیں۔ اچھا چلو ایک آدمی سے تکبیر چھوٹ گئی، جلدی جلدی آ رہا ہے، جلدی جلدی آ رہا ہے، امام نے ایک تکبیر کہہ دی اور نیت باندھ لی، اس کی ایک تکبیر چھوٹ گئی ہے، تو اب کیا کرے گا وہ؟ بعد میں جب وہ ایک طرف سلام پھیر کر کے نماز جنازہ کو ختم کرے گا تو وہ ایک تکبیر جو اس کی چھوٹی ہے، اگر پہلی چھوٹی ہے تو پہلی کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ پڑھے گا، اگر دوسری چھوٹی ہے تو دوسری تکبیر کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ پڑھے گا، اور اگر تیسری تکبیر چھوٹی ہے تو اس کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ پڑھے گا، تو اس ترتیب سے۔ اور اس سلسلے میں حضرت علامہ ابن قدامہ نے اپنی مشہور کتاب المغنی کے اندر مشہور صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل پیش کیا ہے کہ نماز جنازہ میں ان کی تکبیر چھوٹ گئی تھی تو انہوں نے تکبیر کو دہرایا۔ تو یہ چند مسائل تھے نماز سے متعلق، اور جہاں تک نماز پڑھنے والے کو نماز برائیوں سے روک دیتی ہے، در حقیقت یہ حقیقت میں نماز پڑھنے والوں کے لیے یہ خوشخبری ہے، جو لوگ بوجھ اتارنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں ایسی نماز انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ صحیح حدیث میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی اللہ کے حضور پیش ہوگا، ان الرجل لیصلی ستین سنتن، ایک آدمی اللہ کے حضور پیش ہوگا، اللہ پوچھے گا نماز پڑھی؟ اللہ کو معلوم ہے پڑھی کہ نہیں پڑھی، پڑھی، کتنے سال پڑھی؟ ستون سنتن، 60 years، 60 سال میں نے نماز پڑھی، وما تقبل له صلاتن، صحیح حدیث ہے کہ اس کی ایک نماز بھی نہیں ہوئی، اللہ اکبر، 60 سال کی نماز، 60 years، ستون سنتن، ستون means 60، 60 سال کی نماز پڑھ کر کے گیا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے وما تقبل له صلاتن، تیری ایک بھی نماز نہیں ہوئی۔ سوال یہ کہ یہ 60 سال نماز پڑھ کر کے گیا ہے، کیا وجہ ہے کہ اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز انسان کو برائیوں سے روک دیتی ہے جو نماز اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہے، اور اللہ کے ہاں وہی نماز مقبول ہوتی ہے جس کے اندر جو شرائط اور آداب ہیں ان شرائط اور آداب کو آدمی برت لے۔ آدمی زندگی بھر، حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ نے صحیح فرمایا کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو ناخن پر درہم رکھ کر کے اس کا وزن بتا دیتے ہیں، ناخن پر درہم رکھ کر کے، روپیہ جو ہوتا تھا سکہ اس وقت کا، درہم رکھ کر کے انگلی کے اوپر، ناخن کے اوپر اس کا وزن بتا دیتے ہیں کہ کتنے وزن کا ہے، لیکن زندگی بھر ان کو نماز صحیح سے پڑھنے کی نہیں ہوئی۔ جو لوگ ناخن کے اوپر درہم رکھ کر کے درہم کا وزن بتا دیتے ہیں کہ درہم کتنے وزن کا ہے، میں نے دیکھا کہ ایسے لوگ صحیح سے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کتنے لوگ ہیں؟ میرا خیال ہے کہ 90% لوگوں کی نمازیں صحیح نہیں، انہیں رکوع کرنے کا طریقہ معلوم نہیں۔ اب میں یہ پوچھوں کہ آپ رکو کیسے کرتے ہیں؟ کوئی منڈی نیچے کیے ہوئے، پیٹ کوہان کی طرح نکلی ہوئی، تو نماز کا اور رکو کا اصل میں طریقہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی رکو کرے تو اس کا سر اس کے پیٹ کے محاذات میں ہو، منڈی ایسی جھکی ہوئی نہ ہو، پیٹ اور سر دونوں ایک ہو، کہ لو سب الماء علی ظہری لاستقر، کہ اگر پانی پیٹ کے اوپر ڈالا جائے تو پانی ٹھہر جائے۔ کیا اس طریقے کا رکو کرتے ہیں آپ؟ لو سب الماء علی ظہری لاستقر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پیٹ کے اوپر پانی ڈال دیا جائے تو پانی رک جائے، اس کا مطلب ہے کہ پیٹ بالکل اسموتھ، بالکل ہموار ہونی چاہیے، اور بالکل سر کے اور منڈی کے بالکل برابر ہو، اس طریقے کا رکوع کی کرتا ہے کہ لو سب الماء على ظهره لاستقر، کہ اگر آدمی کے پیٹھ کے اوپر پانی ڈالا جائے تو پانی ٹھہر جائے، ہمارے رکوع صحیح نہیں ہے اور وہ آدمی رکوع صحیح نہیں کر رہا تھا. حضرت نے فرمایا تھا حضرت حذیفہ نے کہ اگر اس طریقے سے تو نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو کم سے کم تیری موت سنت رسول پر نہیں ہوئی. اچھا میں پوچھوں کہ سجدہ کیسے کیا جاتا ہے؟ سجدہ بھی لوگوں کا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ سجدہ پوچھوں کتنے اعضاء کے اوپر کیا جاتا ہے تو نہیں بتا سکتے. اکثر لوگ سجدہ سات اعضاء کے اوپر کیا جاتا ہے، سات عضو زمین کے اوپر ہونا، اور پیچھے یہ انگلیاں مڑی ہوئی ہونی چاہیے، ایسے انگلیاں مڑی ہوئی، اور یہ دونوں کے دونوں پیر ملے ہونے چاہیے، ایڑیاں ملی ہوئی ہونی چاہیے. علامہ البانی نے ایڑیاں ملی ہونی چاہیے اس حدیث کو حسن کہا، انہوں نے پیچھے ایڑیاں سے ملی ہونی چاہیے. تو یہ تمام آداب اور شرائط جو ہے نماز کے ہیں. ہم زندگی میں نماز پڑھتے رہتے ہیں، ہم کو بھی پیر ملانے کا طریقہ نہیں ہے. ایک کراٹے کے بچے کو دیکھا گیا کہ وہ چند مہینے کراٹے کی مشق کرتا ہے، اگر اس کو کھڑا کر دیا جائے تو اسٹیپ چلنے میں غلطی نہیں ہوتی. کون سا اسٹیپ کیسے چلنا ہے، باقاعدہ فائٹ کو کیسے مارنا ہے، ہاتھ کو کس طریقے سے اٹھانا ہے، کس طریقے سے فائٹ کو بلاک کرنا ہے، کٹ کو کس طرح بلاک کرنا ہے، سائڈ کو کس طرح، سائڈ کک کو کس طرح بلاک کرنا ہے، مائگری کو کس طرح سے بلاک کرنا ہے. آدمی کو آپ دیکھیں گے کہ ایک بچہ چند دنوں کے مشق کے بعد نیند سے اٹھ کر کے وہ اپنے اسٹیپ چل لیتا ہے. لیکن ایک آدمی زندگی بھر نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن اسے صحیح سے پیر ملانے کا، صحیح سے نماز میں کھڑے ہونے کا طریقہ نہیں آتا، تو وہ نماز آدمی کو کیسے برائیوں سے روک سکتی ہے؟ اللہ نے فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اور قرآن حکیم نور ہے، قرآن حکیم سے جو ربط پیدا کرتا ہے اس کا دل نورانی ہو جاتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن حکیم کے نور کو اپنے دل میں لانے کے لیے اور اس کے نور سے دل کو منور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تلاوت صرف اور صرف زبان کی حرکت تک محدود نہ رہے، بلکہ یہ سمجھے کہ قرآن حکیم ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کامیابی کے تین نسخے بتا رہا ہے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. تین چیزیں ضروری ہیں کامیابی کے لیے، ایک تو تلاوت کتاب، تلاوت قرآن، اور دوسرے نماز، اور تیسرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر. آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کی دلیل دی جا رہی. عجیب بات تو یہ کہ آپ پڑھے لکھے ہیں، بولے نہیں جاہل آدمی آپ، آپ پڑھے لکھے نہیں بھائی، آپ پڑھے لکھے ہیں، بولے نہیں. دنیا میں کوئی آدمی اگر پڑھا لکھا نہ ہو تو پڑھا لکھا نہ ہونا اس کے حق میں عیب ہے، لیکن دنیا کی یہ واحد شخصیت ہے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا ان پڑھ ہونا، نہ پڑھا لکھا ہونا آپ کے حق میں عیب نہیں بلکہ عین کمال تھا، اس لیے کہ آپ کے ان پڑھ ہونے کو، امی ہونے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے رسالت اور آپ کی نبوت کی دلیل بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبتلون، اے ہمارے حبیب اگر آپ کو لکھنا آتا آپ داہنے ہاتھ سے لکھ پاتے، اگر آپ کو پڑھنا آتا آپ کو لکھنا آتا داہنے ہاتھ سے آپ کو پڑھنا آتا تو اذا لارتاب المبتلون، تو باطل پرستوں کو شک ہوتا کہ یہ کہیں سے پڑھ کر کے آیا ہے اور یہ بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، چونکہ پڑھا لکھا ہے اس وجہ سے اتنی اعلی اعلی باتیں کرتا ہے. لیکن آپ تو امی ہیں، آپ نے کسی سے پڑھا نہیں، آپ کا امی ہونا، کہیں پڑھا لکھا نہ ہونا اور اتنے مضامین بیان کرنا قرآن جیسے، یہ در حقیقت قرآن حکیم نے ایک دلیل پیش کی کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کلام ہوں اور یہ سچا رسول ہے. گویا آپ کا امی ہونا قرآن کے منزل من اللہ ہونے کی دلیل اور خدا آپ کی نبوت کی دلیل، کہ ایک امی ہو کر کے جس نے کہیں پڑھا لکھا نہیں اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے جو قرآن، اس کا مطلب یہ اس کا کلام نہیں ہے، اتارنے والا کوئی اور ہے، یہ صرف بیان کرنے والا ہے. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك الا لارتاب المبتلون. لوگوں نے اعتراض کیا کہ ایک آدمی ہے جو اس کو سکھا دیتا ہے، یعلمہ بشر، یعلمہ بشر، ایک آدمی ہے جو اس کو سکھا دیتا ہے. اب اللہ تبارک تعالیٰ پوچھ رہا ہے ذرا بتاؤ تو وہ آدمی کون ہے، اگر وہ آدمی سکھانے والا ہوتا تو نبی سے پہلے اس نے یہ دعویٰ کیوں نہیں کر دیا؟ یہ عجیب بات ہے کہ بھائی وہ پڑھا لکھا آدمی جو نبی کو سکھا رہا ہے خود وہ نبوت کا دعویٰ کر لیتا، یعنی پڑھا رہا ہے مگر نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہا. اللہ پوچھ رہا پہلے نام بتاؤ اس کا، کون ہے وہ؟ نہیں، اس کا مطلب ہے یہ الزام ہے. اچھا اب اللہ پوچھ رہا ہے چلو کس فرقے کے انسان نے آپ کو پڑھایا ہے، بولے مشرک تھا، کافر تھا. بولے اگر پڑھانے والا کافر تھا تو پھر قرآن میں شرک اور کفر کے ابطال کے دلائل بھی موجود ہیں کہ شرک کرنے والا بخشا نہیں جائے گا. اور وللذین یموتون وهم کفار، اگر کفر کے اوپر مر گیا تو اس کے لیے جہنم ہے. تو کافر اپنے خلاف کوئی بات کہے گا، مشرک اپنے خلاف کوئی بات کہے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دعویٰ بے دلیل ہے. کسی مشرک نے، کسی کافر نے آپ کو نہیں پڑھایا، ورنہ اس میں شرک اور کفر کے ابطال کی دلائل کو موجود ہوتے کہ شرک صحیح نہیں ہے اور کفر صحیح نہیں ہے. یہ دونوں کے دونوں، کافر اور مشرک، ہمیشہ کے لیے جاننے بجانے والے ہیں. اچھا چلو، آپ کا سکھانے والا عیسائی تھا. سوال یہ کہ اگر عیسائی ہوتا سکھانے والا، تو الوہیت مسیح کے تردید میں دلائل کو موجود ہوتے. عیسائی تو مانتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، سن آف گاڈ ہیں، لیکن قرآن حکیم کہتا ہے کہ وہ سن آف گاڈ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اور وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. تو الوہیت مسیح کے رد میں دلائل کو موجود ہوتے. اس سے پتا چلا کہ آپ کا سکھانے والا عیسائی بھی نہیں ہو سکتا. اچھا چلو، آپ کا سکھانے والا یہودی ہے. چلو مان لیتے یہودی ہے، لیکن اگر یہودی ہو تو کوئی سکھانے والا، تو یہودیوں کی جتنی بھی شرارتیں ذکر کیوں کی جاتی؟ پکے سود خور، واخذہم الربا وقد نوروا، سماعون للکذب، بہت زیادہ جھوٹ کو سننے والے، اکالون للسحت، انتہائی حرام خور. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے خلاف کیوں ذکر کی جاتی؟ اور یہودیوں کے جو ناپاک عزائم ہیں، ان کی جو سازشیں ہیں، ان کو کھول کھول کر کے قرآن حکیم میں کیوں بیان کیا جاتا؟ اس سے پتا چلا کہ آپ کو یہ تمام علم سکھانے والا کوئی یہودی بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہودی سکھانے والا ہو اور اپنے خلاف دلائل مہیا کرے گا. چلو مجوسی ہے، آتش پرست ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، مجوسیوں کا عقیدہ ہے کہ خدا دو ہیں، ایک تاریکی کا خدا، ایک روشنی کا خدا ہے، ایک ظلمت کا خدا اور ایک نور کا خدا. ظلمت کے خدا کا نام اہرمن اور نور کے خدا کا نام یزدہ اور اہرمن، یہ دو خدا ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے 14ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا، وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ نے یہ فرما دیا ہے کہ اس کے لیے دو معبود مت بناؤ. پتا یہ چلا کہ کوئی مجوسی بھی آپ کا سکھانے والا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ دو معبود مانتے ہیں اور قرآن میں دو معبودوں کی تردید ہے. پتا یہ چلا کہ یہ سارے کے سارے الزامات بے بنیاد اور بیس لیس ہیں. ثابت ہوا کہ آپ امی ہیں، اور آپ کا امی ہونا قرآن کے منزل من اللہ ہونے کی اور خود آپ کے نبی اور رسول ہونے کی ایک واضح صریح اور کھلی ہوئی دلیل ہے. یہ عیسیٰ کریمہ سے معلوم ہوا، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون، اے ہمارے حبیب، آپ اپنے دائیں ہاتھ سے اگر لکھ پاتے، آپ کوئی کتاب پڑھ پاتے، تب باطل پرستوں کو شبہ ہوتا کہ یہ پڑھا لکھا ہے، اس وجہ سے اس نے یہ ساری چیزیں خود بنا لی. صحیح سے بیٹھو، دوسری بار بول رہا ہوں، صحیح سے بیٹھو نا، پیچھے چلے جاؤ. تو تب باطل پرستوں کو شبہ ہوتا کہ اس آدمی نے بنا لیا ہے. اس کے بعد فرمایا گیا، یا عبادی الذین آمنوا ان الارض واسعہ فیاہ فعبدون، اے میرے بندوں، میں نے تم کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تم میری عبادت کرو. اچھا، تو مقصد تخلیق انسانی اللہ کی عبادت، برابر ہے. اب کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایسی جگہ رہ رہا ہوں جیسے مکہ میں رہ رہا ہوں، تو مکہ میں اللہ کی عبادت کرنا بڑا دشوار ہو رہا ہے، لوگ جینے نہیں دے رہے ہیں. اللہ کی عبادت کرنے والے کو لوگ جینے نہیں دے رہے ہیں، تو کیا کیا جائے؟ اللہ نے فرمایا، انہا اردی واسعہ، میری زمین وسیع ہے، جہاں میری عبادت کے لیے حالات سازگار نہ ہوں وہاں سے نکل جاؤ. اچھا، وہاں سے نکل جاؤ، اب یہ حکم دے دیا کہ نکل جاؤ، لیکن نکلنا اتنا آسان نہیں ہے، پرابلمس ہیں. دو پرابلمس پیش کیے گئے، کیا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، اگر ہم نکل گئے موت آ جائے تو، نکل گئے مر گئے بھوک پیاس سے موت آ گئی تو. اللہ فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک آدمی کو مرنا ہے، ظالم کو بھی مرنا ہے، مظلوم کو بھی مرنا ہے، صاحب اقتدار کو بھی مرنا ہے، رعایا کو بھی مرنا ہے، حاکم کو بھی مرنا ہے، اور اس کے تحت جو لوگ رعیت، سب کو مرنا ہے، مرنا تو سب کو ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، مسئلہ یہ نہیں کہ جان کیسی بچائے، جان کیسے بچائی جائے، مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کیسے بچایا جائے. اس کا مطلب ہے جان چلی جائے مگر ایمان ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. یا عبادی الذین آمنوا ان الارض واسعۃ فیاہ فاعبدون، مقصد تخلیق انسانی اللہ کی عبادت، جہاں پر عبادت کے لیے راہ ہموار نہ ہو وہاں سے نکل جاؤ. سوال پیدا ہوا، اگر نکل جائیں تو پھر جان کا خطرہ. جواب دیا گیا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جان کیسے بچائی جائے، مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کیسے بچایا جائے. اور پھر آدمی یہ دوسرا سوال کر رہا ہے کہ اے اللہ، یہاں تو جمع جمایا دھندا ہے، اگر چھوڑ دیں تو پھر نیا دھندا جمانے میں دقت ہوگی نا دوسری جگہ جانے پر. یہاں تو دھندا جمع جمایا ہے، دکان ہے، مکان ہے، ساری چیزیں ہیں، تجارت کے لیے سارے کے سارے ساری کی ساری فیسلٹیز موجود ہیں. دوسری جگہ جانے پر نئے سرے سے دھندا جمانا پڑے گا، یہاں تو جمع جمایا. اللہ نے اس کا جواب دیا، وَقَائِم مِن دَابَّتِ اللَّهَ تَحْمِلُ رِزْقَا، اللہ کی کتنی مخلوق ہے جو اپنا رزق اپنے پیٹھ کے اوپر اٹھائے پھرتی ہے. ذرا پرندوں کو دیکھو کہ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد انہیں اللہ رزق دے دیتا ہے. تمہارا کام ہے صرف تدبیر کرنا، روزی دینا ہمارا کام ہے. اس لیے کہ جب ہم پرندوں کو روزی دے سکتے ہیں تو ہمارے لیے، ہماری عبادت کے لیے اپنا گھر چھوڑتے ہو تو کیا ہم تمہیں بھوکا مرنے دیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وَقَائِم مِن دَابَّتِ اللَّهَ تَحْمِلُ رِزْقَا، کتنے جاندار ہیں جو اپنا رزق اپنے سر کے اوپر لیے گھومتے، اپنے پیٹھ کے اوپر ڈھوتے. عجیب بات ہے. تو تمہیں رزق کی بھی فکر نہیں ہونی چاہیے، جان کی بھی فکر. آدمی جو دو ہی چیز کی فکر کرتا ہے، ایک تو جان کی اور دوسرے سامان زیست کی. اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اصل چیز سامان زیست نہیں، اصل چیز جان کا بچانا نہیں بلکہ اصل چیز ایمان کا بچانا ہے. تو ان دونوں سوالوں کے جوابات دیے گئے. دیکھو کتنا مرتب کلام ہے. میری عبادت کس لیے بنائے گئے ہو تم؟ میری عبادت کرو. اچھا، جہاں عبادت ہم نہ کر سکیں وہاں سے چلے جاؤ. اچھا چلے جائیں، جان چلی جائے تو مرنا ہی تو ہے، ہر ایک کو مرنا ہے. مسئلہ یہ نہیں کہ جان کیسے بچائے، مسئلہ ایمان کیسے بچایا جائے. اچھا جمے جمائے دھندے کا کیا ہوگا؟ جمے جمائے دھندے کا معاملہ وقائی من دعوت اللہ تعالی اس کا، کتنے جاندار ہیں جو اپنا رزق اپنے پیٹ کے اوپر ڈھوتے رہتے ہیں، ہم انہیں روزی دیتے ہیں، وہ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، انہیں روزی مل جاتی ہے. لہذا روزی کی فکر تمہیں نہیں، ہمیں ہے. ان اللہ الرزاق ذو القوۃ المتین، روزی ہم دیتے ہیں، روزی ہم دیتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ 15ویں پارے میں کہہ چکا ہے، جو دنیا مانگتا ہے ہم اسے اتنا دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں، اور جو آخرت مانگتا ہے ہم اسے اتنا دیتے ہیں جتنا وہ چاہتا ہے. فرق ہے، یعنی آدمی جتنا روزی چاہے اتنا ہم نہیں دیتے، ورنہ ہر آدمی اپنی تمنا کے مطابق بہت بڑا آدمی بن جائے. تو یہ فرق کیوں ہوتا غریب اور امیر کا؟ کوئی آدمی غریب نہیں رہنا چاہتا. پتہ یہ چلا کہ انسان کوشش کرتا ہے مگر روزی اتنی ملتی ہے جتنا اللہ چاہتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ تم لوگ دنیا چاہتے ہو لیکن دنیا اتنی ملے گی جتنا ہم چاہتے ہیں، اور آخرت کی فکر کر رہے ہو تو آخرت کی فکر کرنے والے کو اتنا دیا جاتا ہے جتنا آخرت چاہنے والا چاہتا ہے. یہ فرق ہے آخرت کے طالب میں اور ایک طالب دنیا کے اندر. بہت بڑی بات کہی ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لہ و لعب وان دار الاخرۃ لہی الحیوان. اگر آدمی غور کرے، کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ دنیا ہے کھیل اور تماشا ہے. کھیل اور تماشا، چند بچوں کو دیکھو کہ وہ مٹی کے ڈھیر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور گھروں دے بناتے ہیں، ریت کے گھروں دے بناتے ہیں، مٹی کے گھروں دے بناتے ہیں، اور جب تھک ہار جاتے ہیں تو ان گھروں دوں کو ویسے بنا ہوا یا بگاڑ کر چل دیتے، خود ہی بگاڑ دیتے. ارے بھائی جب بگاڑ دیا تم نے تو بنایا کیوں تھا؟ اور اگر بنا کر کے چلے گئے، کھیلنے کے بعد تھک گئے بنا کر چلے گئے، تو ہوائیں اس مکان کو پھر اسی طریقے سے ریت میں بدل دیتی ہے. کسی شاعر نے بہت اچھا کہا، بہت اچھا کہا، دیکھنا ایک روز گر جائے گی دیوار حیات، دیکھنا ایک روز گر جائے گی دیوار حیات، ریت کے ذرات کا ہے سلسلہ ٹھہرا ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی کا یہ وجود بالکل اسی ریت کے گھروندے کی طرح ہے کہ ہوائیں آتی رہتی ہیں اور ریت کا گھروندہ ریت کے ذرات میں بدلتا رہتا ہے. ایسے یہ انسان کا وجود یہ وقت کے لمحات کی زد میں ہے. جیسے جیسے لمحات گزرتے جا رہے ہیں، انسانی وجود کی یہ جو ریت ہے اس کے اوپر سے گرتی جا رہی ہے. اور کسی کہنے والے نے بالکل صحیح کہا کہ میں نے سورہ عصر کی تفسیر ایک برف بیچنے والے سے سمجھا. ایک آدمی زور زور سے بازار کے اندر چلا رہا تھا، ارے لوگوں میرا سامان لے لو ورنہ میرا نفع تو گیا، میرا سرمایہ چلا جائے گا، میں نے جو پونجی لگائی ہے وہ چلی جائے گی. کہتے ہیں کہ میں نے حیران ہو کر کے اس کی آواز سنی کہ یہ کون سا آدمی ہے جو کہہ رہا ہے کہ جلدی سے میرا سامان لے لو ورنہ میرا نفع بھی چلا جائے گا، میرا سرمایہ بھی چلا جائے گا. دیکھا تو وہ برف بیچ رہا ہے، برف بیچ رہا ہے. تو یہ انسانی وجود ایک برف کی طرح ہے، اور وقت کے لمحات جیسے جیسے گزرتے جا رہے ہیں انسانی وجود کی یہ برف پگھلتی جا رہی ہے. اس سے پہلے کہ یہ پگھل کر کے ختم ہو جائے، پانی میں تبدیل ہو جائے، زمین میں جذب ہو جائے، آدمی ایک ایک لمحے کی قدر کر کے اپنی آخرت بنا لے، اپنا سرمایہ اور نفع دونوں صحیح کر لے، ورنہ یہ وجود انسان کا بیکار ہے. تو وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب، یہ دنیاوی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش ان لوگوں کو معلوم ہوتا حقیقی زندگی آخرت کی زندگی. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کی زندگی حقیقی زندگی ہے. اللہ اکبر، کیا بڑی بڑی باتیں کرتا ہے قرآن حکیم، کیا بڑی بڑی، کس کس اعلیٰ سطح سے بات کرتا ہے، کتنی اونچائی سے بات کرتا ہے. کہتے ہیں نا کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کی بات باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے. کیا؟ بادشاہوں کی بات باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے. تو عرش والا بول رہا ہے، تو عرش تو سب سے اونچا ہے، تو جب وہاں سے بول رہا ہے تو لیول بھی کلام کا وہی ہونا چاہیے نا. کیا بولنے کا انداز ہے، کیا بات کرتا ہے. اللہ فرما رہا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. یہ حضرت ابو احمد کر کے ہیں، یہ عکا کے رہنے والے ہیں. تو عباس حمدانی نے ان سے ایک سوال کیا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے 21ویں پارے کی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں، اس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہے؟ جواب دیا گیا کہ جو لوگ اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے علم کے مطابق عمل کرنے کی وجہ سے ایسے ایسے راستے بتا دیتا ہے، ایسے ایسے علم کے دروازے کھول دیتا ہے جو اس سے پہلے اسے معلوم نہیں ہوتا، اسے معلوم نہیں ہوتا. اس کے بعد سورہ روم ہے، غور سے سنیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ کب پیدا ہوئے؟ میرا خیال ہے 21 اپریل کو پیدا ہوئے، 21 اپریل کو پیر کے دن، 12 ربیع الاول کو جی. اور سن 10 کے اندر، 610 میں، 610 میں آپ کو نبوت ملی، جب آپ 40 سال 6 مہینے 12 دن کے ہوئے، جب آپ 40 سال 6 مہینے 12 دن کے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو غار حرا میں نبوت سے سرفراز فرمایا، آپ کو نبی بنایا گیا. اچھا، 610 میں آپ کو نبوت ملی. 602 سے روم کی اور ایران کی لڑائی چالو تھی، اور 614 تک لڑائی چلی. 602 سے 614 تک، یعنی مکمل 12 سال تک یہ لڑائی چلتی رہی روم اور ایران کے درمیان. ایران کے ماننے والے کون؟ مجوسی، آتش پرست، مشرک، کافر. اور رومی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، آخرت کے اوپر ایمان لانے والے. تو اب دیکھو کہ عقیدے کے اعتبار سے بڑی حد تک مماثلت مسلمانوں کے کن کے ساتھ تھی؟ عیسائیوں کے ساتھ. بھائی وہ تو آخرت پر ایمان رکھتے تھے نا، اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ کو ماننے والے تھے، پیغمبر کو ماننے والے، اسی طریقے سے مرنے کے بعد زندگی کو ماننے والے، جنت کو ماننے والے، جہنم کو ماننے والے، کم سے کم آج کی پوجا تو نہیں کرتے تھے. تو ایرانیوں اور رومیوں میں تقریباً 12 سال تک یہ جنگ چلتی رہی، سن 602 سے لے کر 602 عیسوی سے 614 تک مسلسل 12 سال تک یہ جنگ چالو رہی، اور آخر میں ایرانیوں کو فتح ہوئی. خسرو پرویز اس وقت کا بادشاہ، یہ ایران سے نکل کر کے یہ روم کے اکثر علاقوں پر قابض ہو گیا. اور صلیب مقدس جو ان لوگوں کے پاس صلیب تھی، عیسائیوں کے پاس، رومیوں کے پاس، چھین کر کے لے گیا. اور بہت سارے بشپ، پادری اور ان کے بڑے بڑے علماء کو اور پادریوں کو جو اپنے اپنی خانقاہوں میں تھے، کنیساؤں میں تھے، گرجا گھروں کے اندر تھے، ان کو قتل کر دیا اس نے. مذہبی رہنماؤں کو بے درے قتل کیا، لوگوں کو بے درے قتل کیا، اور صلیب مقدس کو لے کر کے چلا گیا. کفار کو بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے بھائی بندھوؤں کو آج فتح ملی ہے ان لوگوں کے اوپر جن سے کل بھی تعلق رکھتے ہیں مسلمان. ان لوگوں نے چھیڑنا شروع کر دیا مسلمانوں کو، کہا کہ سنا نہیں ہمارے بھائی لوگ کس طریقے سے تمہارے جیسے لوگوں کے اوپر فاتح ہو گئے، فتح کر کے آ گئے، ایسے ہی ایک دن ہم تمہارے ساتھ کرنے والے ہیں. تو یہ سورہ کریمہ اتری. الف لام میم غلبت الروم فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین. بضع کا اطلاق کم سے کم 9 کے اوپر ہوتا ہے، یعنی انہی سالوں کے اندر، کم سے کم 5 سال، 3 سال، 2 سال، بیز کا اطلاق 9 تک ہوتا ہے. ان کے درمیان ہی اللہ تبارک و تعالی حالات کو اس طرح پلٹ دے گا کہ رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے ایرانیوں کے اوپر. جبکہ حالات تو ایسے تھے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رومی جو اتنے پسپا ہو گئے دوبارہ اتنی جلدی وہ ایرانیوں کے اوپر غلبہ حاصل کریں گے، ان کے اوپر چڑھ دوڑیں گے اور کامیابی مل جائے گی. لیکن یہ سورہ کریمہ اتری، سب حیران. اس میں ایک جو عبید بن خلف تھا، ناپاک قسم کا کافر، حضرت ابو بکر سے الجھ بیٹھا. حضرت ابو بکر نے فرمایا سورہ روم اتر چکی ہے اور میرا یقین ہے کہ چند ہی سالوں کے اندر دوبارہ رومی ایرانیوں کے اوپر غالب آ جائیں گے. کہا شرط لگا لو. اس وقت شرط حرام نہیں ہوئی تھی. اگر دونوں طرف شرطیں ہوں تو ایسا سودا حرام ہوتا ہے. دونوں طرف شرطیں ہوں، اگر تو ایسا کرے تو میرا، میں ایسا کروں تو تیرا، اگر شرطیں دونوں طرف سے ہوں تو یہ جائز نہیں ہے. اس وقت یہ شرط کا معاملہ حرام نہیں ہوا تھا. حضرت ابو بکر نے شرط لگا لی، کہا کہ 3 سال کے اندر اگر رومی جیتے نہیں تو میں 10 اونٹ تجھے دوں گا، ورنہ تو 10 اونٹ مجھے دے گا. دیکھو دونوں طرف سے شرطیں لگی. ایک طرف سے اگر شرط ہو تو اسے انعام کہتے ہیں، وہ جائز ہے. وہ اگر لڑکا کامیاب ہوا تو اسے 1000 روپیہ دیا جائے گا. شرط ایک طرف سے، لہذا یہ انعام ہے، اس کو کہتے جائز جائز ہے. اور دونوں طرف سے اگر شرطیں ہوں تو یہ سودا حرام ہوتا ہے. اس وقت شرطیں حرام نہیں ہوئی تھی دونوں طرف سے. حضرت ابو بکر نے شرط کر لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، کہا کہ تم نے کتنا کہا ہے؟ بولے 2 سال. بولے 2 سال مت بولو، ایسا کہو کہ بز کا جو اطلاق ہوتا ہے 9 سال تک ہوتا ہے. تو اگر 9 سال کے درمیان تک، 10 سال تک اگر رومی نہیں جیتے تو یہ شرط اس طریقے کو ہوتی ہوگی. تو مدت بڑھا دو اور اونٹوں کی تعداد بڑھا دو، امت بڑھا دو، اونٹوں کی تعداد 10 سے 100 کر دو اور یہ مدت 2 سے 10 کر دو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا کہ 2 ہی سال کے اندر ادھر میدان بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا کی، اور وہیں فتح کے بعد فوراً ان کو معلوم ہوا کہ رومیوں نے اپنے علاقے چھوڑا لیے ہیں اور انہوں نے صلیب بھی واپس کر لیا ہے اور ایرانیوں کو مار کر کے کھدیڑ دیا ہے. یہ سورہ کریمہ بالکل عجیب و غریب قسم کی سورہ کریمہ ہے. حالات بالکل ناسازگار ہیں، لیکن ایسے ناسازگار حالت کے اندر رومیوں کے فتح کی خوشخبری دی جا رہی ہے اور حضرت ابو بکر شرط لگا رہے ہیں. اور الحمدللہ معاملہ تو 10 سال تک تھا، لیکن 2 ہی سال کے اندر، جنگ بدر کب ہوئی ہے؟ سن 2 ہجری کے اندر، ہوئی ہے. 2-3 سال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاسے کو ایسا پلٹ دیا کہ رومی پھر سے تیار ہو کر کے حملہ آور ہوئے اور ایرانیوں کے اوپر قابض ہو گئے. تو یہ سورہ روم ہے، چونکہ اس کا تعلق رومیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس کا نام سورۃ الروم رکھا ہے. اور الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین. چند ہی سالوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رومیوں کو غالب فرما دیا. ایک بہت بڑا معجزہ تھا یہ. اس کے بعد اللہ نے فرمایا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ دنیا کے معاملے میں بڑے چست ہوتے ہیں مگر دین کے معاملے میں بے حد سست ہوتے ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وهم عن الآخرۃ غافلون. آخرت سے غافل ہوتے ہیں لیکن یہ دنیا کے بارے میں بڑی معلومات رکھتے ہیں. یعلمون، حسن بصری کا وہ قول یاد رکھیے کہ میں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا کہ جو اپنے ناخن کے اوپر درہم کو رکھ کر کے درہم کا وزن بتا دیتا ہے مگر اسے نماز پڑھنا نہیں آتا. اتنا ماہر ہے، یعنی دنیا کے معاملے میں تو اتنی اعلیٰ معلومات رکھتا ہوں، دین کے معاملے میں بالکل صفر ہے، زیرو ہے، زیرو. ایسے بہت سارے لوگ. اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ومن آیاتہ، ویسے عورتوں کا پارا تو کل ہے، 22واں پارا حجاب کے بارے میں سورہ احزاب. بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کے مسائل کے اوپر بحث فرمائی، کل انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے. تو اللہ نے فرمایا ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ. اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تمہاری بیویاں تمہاری جنس سے بنائیں. اے بڑی عجیب و غریب قوم ہے، بہت عجیب و غریب قوم ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره واستوص بالنساء خيرا فانهن خلقن من ذلع وان اعوج شيء في الذلع اعلى فان ذهبت تقيمه كسرته وان تركته لم يزل اعوج فاستوص بالنساء خيرا. رواه البخاری في کتاب النکاح. امام بخاری اس حدیث کو کتاب النکاح میں لایا. رابی حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے. پڑوسی اگر غیر مسلم ہے تب بھی اسے اپنی ذات سے تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے. اسلام پڑوسی کو تکلیف دینے سے سخت منع کرتا ہے، پڑوسی کا احترام. حضرت حارثہ ابن نعمان، جانتے کون ہیں یہ؟ بہت پیارے صحابی ہیں. یہ زمین کا کاروبار تھا ان کا، ان کے بڑے بڑے پلاٹس تھے مدینہ کے اندر، زمین کا کاروبار تھا. اب مکہ سے سارے لوگ ہجرت کر کے آ رہے ہیں، ری ہیبلیٹیشن کا معاملہ ہے، باز آبادکاری کا معاملہ ہے. اور اچانک کتنے لوگ پہنچ گئے، ان کی معیشت کا معاملہ، ان کے معاشرت کا معاملہ، ان کے رہن سہن کا معاملہ۔ نہیں، خوش اسلوبی سے حل کیا ہے انصار نے، حیرت ہوتی ہے کہ روئے زمین کے اوپر ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے تھے، اور چاند اور ستاروں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، زمین نے ایسے لوگوں کو اٹھایا ہے، آسمان نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، حیرت ہوتی ہے۔ تمام لوگوں نے اپنے اپنے سکت کے مطابق حسب مقدرت جو ساتھ دیا ہے، وہ عالم اسلام کا ایک روشن باب ہے، اور تاریخ اسلام کی ایک حسین روایت، ایک حسین مریادہ ہے۔ تو یہاں تک کہ لوگوں نے اپنے اساسے کے دو حصے کر کے اپنے مواخاتی بھائی کو دے دیا، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کرائی تھی، بھائی بنایا تھا۔ یہ معاملہ، بعض نے تو کہا کہ میری دو بیویاں، ان میں سے دیکھ لو، جو پسند آئے اس کو طلاق دے دیتا ہوں اور عدت گزر جانے کے بعد نکاح کر لینا، یہ قربانی۔ تو یہ پلاٹس ان کے تھے، اتنا سب کچھ دے دیا تھا کہ اپنی ساری زمینیں دے دی تھی۔ حضرت فاطمہ دور رہتی تھی، علی سے جو شادی ہو گئی تو حضرت علی ذرا دور لے کر رہتے تھے مدینہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے بڑی محبت فرماتے تھے، جگر کا ٹکڑا والے بیٹی۔ کہتے بیٹیوں کو مقام دوسرے مذہب نے دیا ہے، ارے بیٹیوں کا مقام اسلام نے دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز فاطمہ کہاں جاتے، جیسے دروازہ کھٹکھٹاتے کھولتی، حضرت فاطمہ کی پیشانی پر بوسا دیتے آپ، اور پھر آپ کے پاس بیٹھ جاتی، آپ کے کان میں بات کرتی رہتی۔ بیٹی دیکھو کیسے کان میں بات کرتی، اللہ اتنی محبت فرماتے تھے، آپ کے کان میں بات کرتی رہتی تھی دھیرے دھیرے۔ بیٹیاں بہت ہی عجیب ہوتی ہیں، بہت محبت کے قابل ہوتی ہیں، محبت کے قابل ہوتی ہیں۔ یہ بیٹے تو بہت بدماش ہوتے ہیں، بے حد بدماش ہوتے ہیں یہ، ہاں ان کے مقابلے میں بیٹیاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے حضرت فاطمہ سے۔ ایک دفعہ تو آپ نے فاطمہ کا نام لے کر کے فرمایا، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدھا، اگر میری جگر گوشہ میری فاطمہ اگر چوری کرتی تو میں اس کا حق کاٹ دیتا۔ انصاف کے مقام میرے ہاں ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدھا، اگر میری بچی میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا حق کاٹ دیتا۔ تو بڑی محبت تھی، تو روز جاتے تھے، پیشانی پر بوسا دیتے، بازو میں بیٹھتی، کانوں میں بات کرتی۔ حضرت علی نے ان سے کہا، ابا سے ذرا بولو، تم کوئی بات کہنا ہو، سسر تک پہنچانی ہو تو داماد جو ہے کوئی پریشان رہتا ہے تو خود نہیں بول پاتا، بیوی کو بول دیتا ہے، بولو ذرا وہ مسجد نبوی کے پاس حضرت حارثہ ابن نعمان کا ایک پلاٹ ہے، اگر مل جاتا تو ہم لوگ وہاں مکان بنا لیتے تھے، جھوپڑا بنا لیتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی دور آنے کی تکلیف نہ ہوتی۔ کہا کہ آئے ہیں، بول تو ذرا۔ فاطمہ نے کہا کہ ابا ایک بات بولوں، بولو میری بچی۔ کہا کہ اب آپ اتنی دور آتے ہیں گرمی میں جاڑے میں، اور مسجد نبوی کے پاس کوئی جگہ سنا ہے خالی ہے حارثہ ابن نعمان کی، اگر وہ جگہ ہم لوگوں کو دے دیتے تو ہم لوگ مکان بنا لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری بچی حارثہ ابن نعمان اللہ کی راہ میں اتنا کچھ دے چکے ہیں کہ اب اللہ کا رسول بھی ان سے کچھ بولتے ہوئے شرم کرتا ہے۔ حارثہ ابن نعمان اللہ کی راہ میں اتنا کچھ دے چکے ہیں کہ اب مجھے حارثہ ابن نعمان سے کچھ بات کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ کیا دیا تھا حارثہ ابن نعمان؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی سے ملنے کے لیے گیا تو دیکھا کہ ایک آدمی مسجد نبوی کے دروازے کے پاس کھڑا نبی سے بات کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ کائے کو دو آدمی بات کر رہے، تو میں جا کر کے ٹانگڑا ہوں، دور کھڑا ہو کر کے دیکھتا رہا کہ یہ آدمی بات کر کے ہٹے تو میں نبی سے بات کرنے کے لیے آگے بڑھوں۔ وہ آدمی 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ نہ تو بیٹھ رہا ہے نہ نبی کو بیٹھنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اب ان کا غصہ بھی بڑھ رہا ہے، یہ کون آدمی ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا ادب بھی معلوم نہیں ہے، خود کھڑے ہو کر کے بات کر رہا ہے اور نبی کو بھی بیٹھنے نہیں دے رہا ہے، خود بھی کھڑا ہے، نبی کو بھی کھڑا کر رکھا ہے۔ 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا، مارے غصے سے چلے گئے۔ دوسرے دن ملے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر مسکرائے، کہا کہ حارثہ میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا، پہلے تم کھڑے تھے تھک کر کے بیٹھ گئے تھے، پھر بیٹھے پھر چلے گئے، کیا بات؟ کہا کہ اللہ کے رسول پہلے تو یہ بتائیے وہ آدمی کون تھا جو اتنی دیر سے آپ کو کھڑا رکھ کر کے اتنی لمبی چوڑی بات کر رہا تھا، وہ آدمی کون ہے، پہلے مجھے اس سے بات کر رہا ہے۔ کہا کہ حارثہ ابن نعمان وہ آدمی نہیں تھا، وہ جبرائیل تھے، انسانی شکل میں مجھ سے بات کر رہے تھے اور پڑوسیوں کے حقوق اتنے بیان کر رہے تھے اتنی تفصیل سے کہ میں یہ ڈر رہا تھا کہ کہیں ان کو وراثت میں حصہ نہ دے دیا جائے۔ تو من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یؤذی جارہ، جو آدمی اللہ پر اور مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ دے، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے. فلا یؤذی جارہ، جار مینس پڑوسی، نیبر، پڑوسی، اس کو نہ ستائے. اس کے بعد آپ نے فرمایا اس سے بڑا پڑوسی کون ہے؟ ایک پڑوسی ہوتا ہے بھائی گھر کے پاس کا ہے، گھر کے پاس کا گھر، اس سے بڑا پڑوسی کون؟ اس کی بیوی. واستوصوا بالنساء خیرا، اسے قریب پڑوسی ہو. واستوصوا بالنساء خیرا، اور عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی میں وصیت کرتا ہوں، تم کو یہ وصیت قبول کرو، خیر کی، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو گے. اور ایک بات یاد رکھو، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ذِلَيْنِ، ان کو پسلی سے پیدا کیا گیا، بائیں پسلی، وہ بھی بائیں بائیں سائڈ میں جو پسلی ہے اس میں جو چھوٹی پسلی ہے سب سے، اس چھوٹی پسلی سے بیان کی گئی، پیدا کی گئی. اسی وجہ سے دماغ بھی بہت چھوٹا ہوتا ہے. تو یہ بائیں پسلی جو ہوتی ہے اس میں جو چھوٹی پسلی ہے اس سے پیدا کی گئی. ہو انسان کے دماغ میں اور عورت کے دماغ کے درمیان فرق بتایا ہے سائنسدانوں نے، چار گنا رفتار ہے. عورت کے دماغ کی رفتار کے مقابلے میں مرد کے دماغ کی رفتار چار گنا ہے. اسی وجہ سے ایک مرد چار عورتوں سے شادی کر سکتا ہے، اجازت ہے اس کو، ضروری نہیں. تو جہاں تک پسلی کی بات ہے، جس پسلی سے پیدا کی، بائیں پسلی جو چھوٹی ہے اس سے پیدا کی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اسے سیدھا کرنے جاؤ گے، اس کی فطرت ہی ٹیڑھی ہے. پسلی کی فطرت کیا ہے؟ ٹیڑھی ہونا، سیدھا نہیں کر سکتے ہو، سیدھا کریں گے تو ٹوٹ جائے گی. تو یہ بھی اسی پسلی سے بیان کی گئی ہے، پیدا کی گئی. لہذا تم فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُ كَسَرْتَ، ہوگا تم انہیں سیدھا کرنے گئے تو توڑ دو گے، اور توڑ دینا طلاق ہوگا. لہذا اس مخلوق سے ٹیڑھے ٹیڑھے فائدہ اٹھا لو. وَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُ كَسَرْتَ وَإِن تَرَكْتَ لَمْ يَنَلْ عَوَجْ، اگر چھوڑ دیا تو پھر ٹیڑھی ہو جائے گی. فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، تو عورتوں کے بارے میں خیر کی جو میری طرف سے وصیت ہے وہ قبول کرو. تو یہاں فرمایا گیا وَمِنْ آیَاتِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس کے باوجود ٹیڑھی پسلی سے اگرچہ پیدا کی گئی ہیں لیکن وہ تمہاری رفیق حیات ہیں اور زندگی کی گاڑی کو خوش اسلوبی سے آگے بڑھانے کے لیے ہر قدم پر تمہارا ساتھ دیتی ہیں، لہذا وہ احترام کی مستحق ہیں، محبت کی مستحق ہیں، محبت کی مستحق ہیں. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، مودت اور رحمت. محبت دو طریقے کی ہوتی ہے، شروع شروع میں مودت رہتی ہے، اس لیے کہ اس محبت کے ساتھ جنسی جذبہ، سیکسول ایموشن اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے. تو یہ مودت ہے، محبت ہو مگر اس کے پیچھے جنسی جذبہ کار فرما ہوتا ہے، جس کو مودت. اور جب بوڑھے ہو جاتے ہو، پڑے رہتے ہو، بیچاری دکھتا نہیں ہے تب بھی سرہانے بیٹھی رہتی ہے، کچھ تو بھی بولتی رہتی ہے، یہ رحمت ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ، بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اچھی بیویاں ملتی ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. مودت جوانی میں، اور جب عمر ڈھلتی ہے تو رحمت. اللہ تبارک و تعالی نے یہ دونوں چیزیں پیدا کی ہیں ان کے اندر، سنبھالتی ہے، سنبھالتی ہے. اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ زمین میں خشکی اور تری میں زمین پر جو فساد پھیل چکا ہے یہ خود انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے. جہاں بھی جو کچھ ہو رہا ہے سمجھو کہ یہ انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہے. جیسے انسان کے اعمال اوپر چڑھتے ہیں ویسے اوپر سے فیصلے اترتے ہیں. ہمارے اعمال اگر غلط چڑھتے ہیں تو فیصلے وہاں سے ٹائٹ اترتے ہیں، اور اگر ہمارے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو فیصلے وہاں سے نرم اترتے ہیں. یہ مسلمانوں کے تعلق سے پوری دنیا کے اندر جو فیصلے اتر رہے ہیں سختی کے، جہاں بھی یہ پریشان حال ہیں، لگتا ہے کہ جس طریقے سے ان کو ایمان والا ہونا چاہیے، جس طریقے سے ان کو اسلام والا ہونا چاہیے، وہ اسلام و ایمان ان کے اندر نہیں ہے. یہ فقط دعویٰ ہے ان کا، عقیدے دیکھو دھاگے کے اوپر ان کے عقیدے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان کے بجائے قبروں کے اوپر ان کے عقیدے ہیں. آخرت کے خوف کے بجائے ان کی نسبت بزرگوں سے ہے کہ ہمیں بچا لیں گے. نبی کے بارے میں جو عقیدہ قرآن نے دیا وہ عقیدہ ان کے پاس نہیں ہے. یہ کون سی کل ان کی ہے جو سیدھی ہے؟ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی؟ یہ معاملہ تو ہم مسلمانوں کا ہے. تو فیصلے ہمارے تعلق سے اوپر سے اچھے کیسے اترے؟ جیسے ہمارے اعمال چڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فیصلے اتارتا ہے. قرآن حکیم ہے بھی الیہ یصعد الکلم الطیب، باتیں اوپر چڑھتے ہیں، انسان کے اعمال چڑھتے ہیں. والعمل الصالح یرفع، عمل صالح چڑھتا ہے. اب عمل صالح جیسا چڑھتا ہے تو صالح فیصلہ اترتا ہے، غلط عمل چڑھتا ہے تو اوپر سے فیصلے اسی طریقے سے ٹائٹ اور انتہائی شدید اور سخت ہوتے ہیں. فرمایا گیا آگے سورہ لقمان میں, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ, بعض لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث خریدتے. لہو الحدیث کہتے ہیں ہر وہ کام اور ہر وہ چیز جن سے انسان کے جنسی جذبے کو ہیجان آ جائے, جیسے عورتوں کا کم کپڑوں کے اندر. اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سر سے پیر تک پردہ ہے, لیکن حیا دیکھو, رخصت ایسی ہو گئی مسلم معاشرے سے, باپ کے سامنے بیٹی کھڑی رہتی ہے اسکرٹ کے اندر, ٹخنے سے لے کر پوری ساق اور پورا پیر کھلا ہوا ہے, یہ پورا ہاتھ کھلا ہوا ہے, سینے کے اکثر حصے کھلے ہوئے ہیں اور باپ اس کو دیکھ رہا ہے. شاعر نے بہت اچھا کہا کہ کمی لباس کی تن پر عجیب لگتی ہے, کمی لباس کی تن پر عجیب لگتی ہے, امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے. یعنی ہاں ایسا ہے, کمی لباس کی تن پر عجیب لگتی ہے, امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے. ارے اسے پورا کپڑا پہنا دے, پیسے نہیں تیرے پاس, اتنا کپڑا پہنا رہا ہے, تھوڑا اور کپڑا لے دے نا, کم سے کم اس کا پیر تو ڈھک دے, سینہ تو ڈھک دے اس کا. لیکن بے غیرت باپ اس طریقے سے کم کپڑوں کے اندر اپنی بیٹی کو اپنے سامنے کھڑا کر کے دیکھتا ہے. تو ہر وہ چیز جو جنسی جذبے کو ہیجان میں لے آئے, مثلا ایسی تصویریں دیکھنا جن سے خیالات غلط پیدا ہوں, چاہے وہ لٹریچر ہوں, چاہے ایسی فلمیں ہوں, چاہے ایسے آرٹ ہو. عجیب بات تو یہ ہے کہ آج گوبر کے اوپر سونے کا ملمہ کیا جا رہا ہے, اسی کو زخرف القول کہتے ہیں, یہ شیطان کا کام ہوتا ہے. یوہی بعضہم الی بعض زخرف القول غرورا, زخرف کہتے ہیں مزین کر دینا, گوبر کے اوپر سونے کا ملمہ کر دینا, کپڑے بدن کے اوپر نہیں رہتے. نام کیا ہے؟ فلمی اسٹار, اسٹار ستارہ. ارے ستارہ تو روشن ہوتا ہے, وہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے اور اس سے عبرت حاصل کرنے کے لیے کہا گیا. نام کیا دے دیا گیا؟ فلم اسٹار. اسٹار بولے تو اسٹار میں ستارہ, یہ نام کیسے دے دیے گئے؟ سود کا نام انٹرسٹ, فائدہ. کس طریقے سے یہ گوبر کے اوپر سونے کا ملمہ کیا جا رہا ہے, ڈانس کو, ڈانس یہ بالکل پاگلوں جیسے, کیا کیا کودتے رہتے, ہاتھ ایسے کرتے, پاگلوں کی کیفیت ہے. یہ پاگلوں کی ان حرکتوں کو آرٹ سے تعبیر کیا جاتا ہے, دیٹ از کالڈ آرٹ. یہ آرٹ ہے, فن ہے. بتائیے, اچھل کود کا نام, بندروں جیسے اچھل کود کا نام آرٹ دے دیا گیا ہے. ننگے پن کو کلچر کہا گیا, ننگے پن کو تہذیب کہا جا رہا ہے, اور یہ اریانیت پھیلتی جا رہی ہے. اس کے بعد ریپ کا معاملہ ہوتا ہے تو چاروں طرف سے آوازیں بلند ہوتی ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا, تم نے تو چشمہ جہاں سے پانی کا نکلا تھا تم نے چشمے کو بند نہیں کیا, آپ جڑ میں پانی دینے کے بجائے پتوں کے اوپر پانی دے رہے ہیں, معاشرہ کیسے صحیح ہوگا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي, کیا بات کرتا ہے قرآن میں, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ, لوگوں سے بہت سارے لوگ ایسے جو لہو الحدیث خریدتے, کھیل کی چیز ہوتی ہے وہ, جن سے صرف جنسی جذبے کو تسکین ملتی ہے اور غلط قسم کے نفس کو, نفس امارہ کو سکون ملتا ہے. لہو الحدیث منع کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص ایسے ہی تھا, وہ جب دیکھتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے کچھ لوگ ان کی دعوت کی طرف مائل ہو گئے ہیں, نوجوان, تو ان کو اپنے پاس بلاتا اور کہتا کہ تم ہماری محفل کے اندر آؤ, شراب پلاتا ان کو, اور پھر اس نے کچھ لونڈیاں رکھ رکھی تھیں, ڈانس کرواتا تھا ان سے, اور پھر اپنی مجلس کے اندر اس طریقے سے ان کا ذہن واش کرتا تھا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اثر جو ان کے ذہنوں کے اوپر ہو گیا تھا, وہ ذہن پر جو اس کا اثر ہے وہ ظاہر ہو جائے. یہ لہو الحدیث. قرآن کی جگہ پر رستم اور اسفندیار کے قصے. آج کتنے لوگ ہیں جو قرآن حکیم سمجھ کر پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, لیکن ان سے پوچھو یہ انہوں نے کیا پڑھا ہے, آپ نے قرآن حکیم کتنی بار پڑھا ہے؟ بولے نہیں مل صاحب ایسے تلاوت کے لیے. اچھا تو ناولس میں کیا کیا پڑھا ہے؟ بولے تھامس ہارڈی کو پڑھا ہے. تھامس ہارڈی کی کون سی کتاب پڑھی ہے؟ بولے دا مین آف کسٹ بریج. کیا پڑھا ہے آپ نے؟ شیکسپیئر کو پڑھا ہے, شیکسپیئر کو کیا پڑھا ہے آپ نے, دا مرچنٹ آف وینس پڑھا ہے, ایز یو لائک اٹ پڑھا ہے, ٹویلتھ نائٹ پڑھا ہے, اچھا رابرٹ لڈلم کو, جیمنی کانٹینڈس پڑھا ہے, اچھا اور کیا پڑھا ہے آپ نے, الفریڈ ہچکاک کو پڑھا ہے, اچھا فلاں صاحب کو پڑھا ہے, یہ نام سے پوچھ لیجیے. یہ میں نے پڑھا ہے لیکن قرآن کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ پڑھا ہے جی, انگریزی میری بہت اچھی الحمدللہ جی. تو ان سب کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں نے پڑھا ہے, لیکن کچھ لوگ ہیں جو یہ سب پڑھتے ہیں مگر ان کو قرآن سمجھنا نہیں آتا, قرآن پڑھنا نہیں آتا, یہ ساری چیزیں بتا دیں گے کہ ہم نے پڑھا ہے مگر قرآن حکیم کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق زندگی بھر ان کو نہیں ہوئی. اس کے بعد چونکہ سورہ کریمہ کا نام سورہ لقمان ہے, حضرت لقمان کا تذکرہ ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی تھے, بعض لوگ کہتے ہیں نہیں, کوئی ولی تھے, کوئی اچھے انسان تھے, اپنے بچے کو جو کہ باشعور ہو چکا ہے, شعور کی دہلیز پر قدم رکھ دیا, سامنے بٹھا کر بولتے ہیں, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ, اپنے بیٹے کو اپنے سامنے بٹھا کر نصیحت کرتے ہوئے سب سے پہلی تاکید کہ اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا, اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ, شرک یہ کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچہ جب شعور کی دہلیز میں قدم رکھے, آپ ہر تعلیم دو مگر ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں ڈالو, اللہ کا خوف ڈالو, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اس کا دل ڈالو. آج ہم اپنے بچوں کو سب کچھ سکھاتے ہیں, سب کچھ پڑھاتے ہیں, لیکن ایک چیز کی تعلیم نہیں دیتے, اللہ کا خوف اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, یہ دونوں چیزیں آپ بچوں کو نہیں سکھاتے ہیں. ساری تعلیم ایک طرف, یہ چیز ایک طرف, یہ اپنے بچے کو بٹھا کر پہلے عقیدے کو, اس کا مطلب ہے پہلے عقیدہ درست کیا جائے بچے کا, اس لیے کہ عقیدہ بنیاد ہے, بیس ہے, اس کے اوپر پورے اعمال کی بنیاد کو اٹھایا جائے, بلڈنگ پوری اسی کو, پورا اسٹرکچر اسی کے اوپر اٹھایا جائے. اس کے بعد یہاں ایک عجیب بات کہی گئی کہ اے میرے بندے لقمان, تو نے میرا حق سب سے بڑا اپنے بچے سے بیان کیا, اب میں تیرا حق تیرے بچے سے بیان کرتا ہوں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, اللہ فرماتا ہے اس آیت کریمہ کے بعد کہ ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے. اللہ, اے میرے بندے تو نے میرا حق اپنے بچے سے بیان کیا تو میں تیرا حق تیرے بچے سے بیان کرتا ہوں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ, ہم نے کہا, دیکھیں خطاب کلام کا جو رخ ہے وہ غیبت سے خطاب کی, غیبت سے تکلم کی طرف پھر گیا, غیبت سے تکلم کی طرف پھر گیا یا خطاب سے تکلم کی طرف, اے بیٹے شرک مت کرنا. اس کے بعد وصی نے, ہم نے وصیت کی, اس کا مطلب یہ اے میرے بندے لقمان تو نے میرا حق اپنے بیٹے سے بیان کیا تو میں اب تیرے بیٹے سے تیرا حق بیان کرتا ہوں کہ تیرا حق تیرے بیٹے کے اوپر کیا ہے. تو بیان کیا, پہلے عقیدہ اس کے بعد عمل, عمل میں سب سے پہلے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک, جہاں بھی ہے شرک کے تردید کے ساتھ اللہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کو بیان کرتا ہے. اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ تمہارا عقیدہ درست ہو, عقیدہ درست ہونے کے ساتھ ساتھ تمہارا عمل درست ہو, اب تم اب خود اچھے بن گئے, عقیدہ اور عمل درست ہوا, اب تمہارا کام اصلاح خلق ہے. فرمایا گیا یا بنی یقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر, عقیدہ صحیح ہو جائے عمل صحیح ہو جائے تیسرا اسٹیپ ہے, اب تم خود اچھے بن گئے نا, اب دوسروں کو اچھا بنانے کی کوشش کرو, اصلاح خلق آگے بڑھ کر کے کرو. وامر بالمعروف ونہی عن المنکر, بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو, واصبر علی ما اصابک, اور جو تکلیف ہے اس پر صبر کرو. اس کا مطلب ہے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنے میں آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے, تکلیف پہنچے تو صبر کرو. اس کے بعد اب آگے بڑھ کر کے اصلاح معاشرت کے بارے میں بات کہی گئی, ولا تصعر خدک للناس, کوئی آدمی اگر تم سے بات کرے تو جھٹک کر کے بات مت کرو, چہرہ مت موڑ لیا کرو. اصل میں سور ایک بیماری ہوتی تھی, وہ اونٹ کی گردن میں ہو جاتی تھی, تو اونٹ اس بیماری کی وجہ سے گردن ایسے گھما نہیں پاتا تھا, تو ایسے کر لینا کسی آدمی کو دیکھ کر کے, منہ ٹیڑھا کر لینا, ایسے ٹیڑھا کر لینا, وہ منہ ٹیڑھا کر لینا, بڑا تو صحیح خط دکا, اپنے گال کو ٹیڑھا مت کر, جیسے اونٹ کے اندر سوڑ کی بیماری ہو جاتی ہے تو ایسے منڈی کر لیتا ہے, منع کیا گیا. اور فرمایا گیا ولا تمشی فی الارض مرحا, زمین پر اکڑ کرنا چلی, اس لیے کہ انسان کی چال اس کے باطن کا آئینہ دار ہوتی ہے, دا فیس از انڈیکس آف مائنڈ, جیسے آدمی کا چہرہ اس کے اندروں کا آئینہ دار ہوتا ہے, ایسے انسان کی چال اس کے باطن کا مظہر ہوتی ہے. آدمی چال جیسی ہوتی ہے آدمی کو پتا چل جاتا ہے یہ آدمی چال سے کیسا آدمی ہے, کوئی تو عجیب چال چلتے ہیں, وہ تیسری قسم کے لوگ ہو جاتے ہیں, کیسا چلا بولے تیسری ٹائپ کا ہے, کچھ لوگ اور دوسرے ٹائپ, بہت اکڑ والا ہے, متکبر ہے, کوئی خاکساری چل چلتا ہے, بہت متواضع ہے. اچھا, تو آدمی کی چال اس کے باطن کی گواہ ہوتی ہے, اس کے باطن کا آئینہ دار ہوتی ہے, لہذا چلو تو ٹھیک طریقے سے چلو. وقصد فی مشک, ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر حرکت کرنا چلو، چال میں میانہ روی اختیار کرو، وخذ من صوتک، جب بات کرو تو بات کرتے وقت اپنی آواز کو پست رکھو، اور چلا کر کے کسی کے سامنے مت بولو. کیوں؟ اس لیے کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، دنیا میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے. مجھے بہت پریشانی ہوئی اس آیت کریمہ کو سمجھنے میں. پہلے یہ کہ یہاں بتایا گیا چلا کر بات نہیں کر سکتے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی بات کہے گی کہ آپ اتنے زور سے بولتے تھے کہ بغیر لاؤڈ اسپیکر کے عورتیں اپنے گھروں میں سن لیتی تھی. تو پھر یہاں زور سے چلانے کا کیا مطلب ہے؟ ایک بات یہ نہیں سمجھ میں آ رہی تھی، اور دوسرے یہ کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز کیوں؟ بہت سارے ایسے جانور ہیں کہ ان کی آواز بہت بری ہوتی ہے. پتا یہ چلا کہ جتنی بھی آوازیں جانوروں کی ہیں، ہر جانور کی بری آواز میں بھی ایک قسم کا ردم ہے، مگر گدھے کی آواز بری ہونے کے ساتھ ساتھ بالکل ردمک نہیں ہے، اس کے اندر ردم نہیں ہوتا ہے. یہ مجھے معلوم ہوا کہ بری آوازوں میں بھی ردم ہوتا ہے، مگر گدھے کی آواز بالکل ردم نہیں ہوتا. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یہ نقطہ واضح ہوا. اور دوسرے یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی کو اگر آپ نصیحت کر رہے ہیں، اگر آپ کو دور تک آواز پہنچانی ہے، تو اس آیت کریمہ سے خارج ہے، اس آیت کریمہ سے وصول خارج ہے. بلکہ کسی کو ڈرانے دھمکا، یہ طرح کسی کو ڈرانے کے لیے آپ چلا رہے، یہ چلانا منع ہے. لوگوں نے سمجھ لیا کہ زور سے بولنا ہی سرے سے منع ہے، تو بے وقوف لوگ ہیں، ان کو قرآن سمجھنے کی تمیز ہی نہیں ہے. نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی کیفیت بتائی گی، والا صوتہ، آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی، واشتد غضبہ، اور آپ کا غصہ سخت ہو جاتا تھا، کانہ منذر جیش یقول، اس طریقے سے آپ بات کرتے تھے، تقریر کرتے تھے جیسے کہ ایک لشکر کا کمانڈر، کان جیش میں لشکر، کانہ منذر جیش یقول صبحکم مساکم، صبح شام تمہارے اوپر حملہ آور، جیسے اب کمانڈر کو حکم دے رہے فوجیوں کو اٹیک، تو دیرے سے بولے گا، جوش میں بولے گا اٹیک، جوش میں بولے گا، اس لیے کہ وہاں یہ تقاضا ہے بیان کا اور انداز بیان کا کہ وہاں جوش کے اندر لفظ اٹیک کو بولا جائے. دھیرے سے بولے گا تو وہ جی کہہ رہے ہیں بزدل کمانڈر ہے، اٹیک بولے تو اس طریقے سے جہاں جیسی ضرورت ہو، دین کی بات کو بیان کرنا ہو، آپ اپنی آواز کو جتنی دور تک پہنچانا چاہے تو پہنچا سکتے. یہاں جو کہا گیا اپنی آواز کو پست رکھو، کسی سے بات کرتے وقت بلا وجہ، کوئی وجہ نہیں، آپ زور سے بات کر رہے ہیں بلا وجہ، اور دوسرے کہ کسی کو ڈرانے کے لیے اپنی آواز کو اونچا کر رہے ہیں، یہ آواز منع ہے. تو دو آوازیں اگر ہوں تو منع ہے. کیسے؟ کسی کو ڈرانے کے لیے زور سے چلا رہے ہیں آپ، تو یہ آواز منع ہے، گدھے کی آواز ہے یہ. اور دوسرے یہ کہ بلا وجہ آپ چلا رہے ہیں کسی کے اوپر، تو یہ بھی گدھے کی آواز ہے. دھیرے بولیے آپ. لیکن اگر آپ کو دین کی بات بتانی ہے تو یہ اس کلیے سے خارج ہے. انکر الاصوات لصوت الحمیر. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پانچ چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. خلیفہ منصور عباسی نے خواب میں دیکھا کہ ملک الموت آئے ہیں. یہ عجیب بات ہے، موت کے فرشتوں کو خواب میں دیکھ لینا. منصور نے خواب میں دیکھا کہ ملک الموت آ گئے. کہا اچھا موقع ہے، حضرت آ ہی گئے ہیں، تو میں ذرا اپنے بارے میں پوچھ لوں کہ میری عمر کتنی ہے، میرے روح نکالنے کے لیے آپ کا تفصیل لائیں گے. خواب میں آ گئے، پوچھا کہ حضرت اب آپ آ ہی گئے ہیں تو ایک سوال کرنا ہے. کہ پوچھو. انہوں نے کہا کہ میری عمر کتنی ہے، تو انہوں نے پانچ انگلیاں دکھائیں اور اس کے بعد غائب ہو گئے. اب یہ بڑا پریشان کہ پانچ انگلیاں دکھا دیے، کیا مطلب ہے اس کا؟ پانچ دن رہوں گا، پانچ گھنٹے رہوں گا، پانچ سال رہوں گا، کیا رہوں گا؟ تو بڑی بات ہے. تو جب خواب کی تعبیر بتانے والوں سے پوچھا گیا، تو خواب کی تعبیر بتانے والوں نے پوچھا کہ ملک الموت یہ کہہ کر کے گئے ہیں کہ پانچ چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، مجھے بھی نہیں ہے. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت. پانچ چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ. قیامت کب آئے گی معلوم نہیں. کوئی پوچھے قیامت کب آئے گی، جواب اچانک آئے گی. کب آئے گی؟ اچانک آئے گی، جواب ہے اس کا. قیامت کب آئے گی؟ اچانک آئے. اور قیامت اور موت میں گہرا ربط ہے. موت کا بھی انسان کو معلومات نہیں ہے کہ موت کب آئے گی، اسی طرح قیامت کے بارے میں بھی علم نہیں کہ قیامت کب آئے گی. موت میں اور قیامت میں گہرا ربط ہے. موت کے ایگزیکٹ وقت میں کسی کو اس کے بارے میں علم نہیں، اور قیامت کے بارے میں بھی. تو ان اللہ عنده علم الساعة، اللہ ہی کو اس بات کا علم ہے کہ قیامت. وینزل الغیث، بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، کس طریقے سے ہوگی، کس مقدار میں ہوگی. لوگ کہتے ہیں، لوگ ایگزیکٹ نہیں بتاتے، یہ جو موسم وبھاگ کے لوگ ہوتے ہیں یہ بولتے ہیں فلاں جگہ بادل گرج رہے ہیں، بجلی چمک رہی ہے، بارش ہونے کی سمبھاونا ہے، یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتے ہوئے یقین علم ہے بارش کس کیا ہوتی، بادل ہیں بجلیاں کڑک رہی، بارش نہیں ہوتی، بارش نہیں ہوتی، وہ ينزل الغيث، بارش کب ہوگی، کیسے ہوگی، کتنی ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں. دو، تیسرے، ویعلم ما فی الارحام، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، آج تو پتہ لگا لیتے ہیں لڑکا ہے لڑکی ہے، وہ مطلب نہیں ہے اس کا، ماں ہے من نہیں ہے، ماں ہے، یہ خبیث ہوگا کہ نفیس ہوگا، جنتی ہوگا کہ جہنمی ہوگا، عالم ہوگا کہ جاہل ہوگا، غریب ہوگا کہ فقیر ہوگا، ماں کے اندر عموم ہے، دنیا کی کوئی بھی مشین بتا نہیں سکتی یہ آدمی بدبخت ہے کہ نیک بخت ہے، ماں ہے من نہیں ہے، من اگر ہوتا تو قابل اعتراض تھی آیت، اور تو کلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اعتراض کیسے ہو سکتا ہے، یار معطل ارحام، ماں کے رحم میں کیا ہے اس کو معلوم، کتنا ہو گیا، تین، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا کمائے گا معلوم ہے آدمی کو، صیغہ راز میں ہے، اس کا مطلب روزی کا پورا علم صرف اللہ کو ہے، کس کو کتنا کل ملنا ہے، آدمی تدبیر کرتا ہے لیکن ملتا اتنا ہے جتنا اللہ چاہتا ہے، وما تدری نفس ماذا، کل کیا کمائے گا، اور آخری پانچواں، وما تدری نفس بیئی ارض تموت، کہاں مرے گا یہ، زندگی بھر اپنے شہر میں رہتا ہے، مر جاتا کہیں دفن ہو جاتا ہے، اب دیکھیں وہ ایک پلین کریش ہوا ہے، سنا ہے پتہ نہیں کہاں کریش ہو گیا ہے، تقریباً 295 295 لوگ، پتہ نہیں کیسے کیا حادثہ ہوا، اللہ رحم فرمائے، جو کیا ہے معاملہ، کتنے مسلمان تھے، کتنے غیر مسلم تھے، انسان تھے، بہرحال یہ حادثہ ایک دل دہلا دینے والا واقعہ ہے، قابل افسوس واقعہ ہے، اور افسوس کے قابل واقعہ ہے، دیکھیں کہاں کے تھے اور کہاں پہنچ گئے، کہاں پر موت آئی ان کی، انہیں یقین تھا، وہ تو کہہ رہے، وہ تو سمجھے ہوں گے کہ بھائی زندگی بھر یہی رہے، یہی ہمارا انتقال ہوگا، یہی دفن کیے جائیں گے، لیکن دیکھو زندگی بھر کہاں رہے، اور ایک نہیں بلکہ 295 آدمی مارے گئے اس حادثے کے اندر، تو وما تدری نفس بیئی ارض تموت، آدمی کو معلوم نہیں کہ کل آدمی مرے گا کب، مرنے کا ایگزیکٹ ٹائم اور وقت اور جگہ میرے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، اللہ کیا ذات ہے، کیا ذات ہے، اسی بات کرتا ہے، اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہم جان نکالنے والوں کی پوری ایک ٹیم ہوتی ہے، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، توفتہ رسولنا، وفات دیتے ہمارے رسول، اس کا مطلب حضرت ملک الموت، ان کا نام عزرائیل بتایا جاتا ہے لیکن کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے ان کا نام، صرف ملک الموت بولیے، پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا، عزرائیل صحیح نہیں ہے، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، اللہ مسجد نبوی میں پہنچے، اس دن مدینہ میں ایک لیکچر تھا میرا، وہ مسجد نبوی سے آگے ایک کیمپ میں، تو جمعہ کا دن تھا، فجر کی نماز میں امام نے یہی سورہ پڑھی، اس سورہ کا پڑھنا جمعہ کے دن سنت ہے، میرے سامنے میرے بازو میں ایک صاحب کھڑے تھے، غالباً وہ نجران کے تھے بعد میں معلوم ہوا، اور ایک صاحب اور کہیں کے تھے، یہ آیت کریمہ جب پڑھا تو امام کی تو ہچکیاں بدھی گئیں، روتے روتے، یہ میرے بغل میں جو دو لوگ کھڑے ہوئے تھے، وہ تو عرب تھے، وہ تو سمجھ ہی رہے تھے کہ قرآن حکیم کیا بولتا ہے، ان کے پیر کانپ رہے تھے، تھر تھر تھر تھر ان کا پورا بدن کانپ رہا تھا، اللہ اکبر، میں نے ان کی جو کیفیت دیکھی تو میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہوئے، قل یتوفاکم ملک الموت الذی اکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، اے ہمارے حبیبہ بیان کر دیجئے کہ ایک دن ملک الموت آ کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ تمہاری جان نکال لینے والا ہے، اور تمہارے اوپر مقرر کیا گیا ہے، وہ نہ غریب دیکھتا ہے نہ امیر دیکھتا ہے، یہ نہیں دیکھتا بڑھیا کا ایک ہی بچہ ہے، مر جائے گا تو بڑھیا کا کیا ہوگا، سادی نے بہت اچھا کہا، قضا دیگر نشمت در ہزار نالو آہ، بشکریہ بشکایت برائے دشدہنے، فرشتہ ہے کہ وکیل است بر خزائن بات، چغم کنت کہ بمیر چراغ پیر زنے، کہ موت ٹل نہیں سکتی، قضا دیگر نشود در ہزار نالا ہوا، کتنا بھی آپ نالا کریں، آہ کریں، چلائیں، پکاریں، موت آ جاتی ہے، بشکریہ بشکایت برائے دزدہنے، کسی کے منہ سے چاہے شکریہ نکلے چاہے شکایت نکلے کوئی فرق نہیں پڑتا، ملک الموت لے جاتا ہے روح، فرشتہ ہے کہ وکیل، مثال دیتے ہیں، فرشتہ ہے کہ وکیل است بر خزائن بات، چغم کنت کہ بمیر چراغ پیر زنے، کہ وہ فرشتہ جو ہوا کے چلانے پر مقرر ہے، اسے کیا معلوم، کیا خبر، کیا فکر کہ کسی بڑھی عورت کا چراغ بجھ جائے گا اور رات بھر اس کی کٹیا کے اندر اندھیرا رہے گا، فرشتے کی وکیل است بر خزائن بات، چغم کنت کہ بمیر چراغ پیر زنے، اس کو کیا خبر، کیا فکر کہ کسی بڑھی عورت کا چراغ بجھ جائے گا، اللہ آگے فرماتا ہے، فلا تعلم نفس ما اخفی، اے میرے بندو میری جنت کے اندر آؤ، ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہے، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، اے میرے بندوں میری جنت کے اندر آؤ، میں نے ایسی سی نعمتیں تیار کر رکھی، مال آئین رات آنکھوں نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت کانوں نے سنا نہیں، ولا خطر على قلب بشر کسی انسان کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں گزرا ہوگا، ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ یہاں کی نعمتوں کا کیا ہے؟ نعمتیں آتی ہیں، یہاں سے نکل جاتی ہیں، جوانی آتی ہے، جوانی میں خوب آئینے دیکھتا ہے، بال کیسے ہیں، ہر ہر زاویے سے دیکھتا ہے، صبح اٹھتے ریزر مارتا رہتا ہے تاکہ چکنا دکھائی دے، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے آئینے دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، ایسا ہو جاتا ہے آدمی۔ شاعر نے بالکل صحیح کہا، ہوں پریشاں کیا کروں، اس عمر رفتہ کا علاج میرا بچپن کھا گئی، میری جوانی کھا گئی۔ نعمت ہے، ہاتھ سے چھن جاتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ہماری جنت کے اندر آ جاؤ، جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی، ایسی جوانی دیتے ہیں، ایسی جوانی دیتے ہیں۔ تم ایک عورت کے پیچھے، ایک لڑکی کے پیچھے پریشان ہو، اپنا دین اور عقیدہ سب کچھ بیچ ڈالتے ہو، ایک لڑکے کے پیچھے ایک لڑکی پریشان ہے، ایک عقیدہ بیچ دیتی ہے، برش نہ کرے 10 دن تو منہ سے بدبو ہے، نہائے نہ 4 دن تو بازو میں بیٹھنے کے لائق نہ رہے، اور بالوں کے اندر کنگھی نہ کرے 1 مہینے تو جوئیں پڑ جائیں، ایسی گندگی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہماری جنت کے اندر آ جاؤ، صرف ازواج مطہرہ ہیں، ورہم فیہا ازواج مطہرہ، شوہر بھی پاک اور عورتیں بھی پاک۔ اور گندگی کے ڈھیر ہے یہ سب، اور آدمی ایک آنکھیں بند کیے، عقل کا بھی اندھا ہے اور آنکھ کا بھی اندھا ہے، مشاہدہ بھی صحیح نہیں ہے، اور آنکھ کا دیکھنا، بصارت بھی اور بصیرت دونوں کی دونوں مرجھا گئی ہے، پس مردہ ہماری جنت میں۔ اس کے بعد سورہ احزاب شروع ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے کسی انسان کے دل میں ہم نے 2 دل نہیں بنائے، کسی انسان کے بدن میں، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی انسان کے بدن میں، پیٹ میں، اندر ہم نے 2 دل نہیں بنائے، قلبین میں 2 دل نہیں بنائے۔ کیوں 2 دل بنانے کا کیا مطلب ہے؟ اس دل میں بابا بھی رہے اور میں بھی رہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں بھی بگڑی بناتا ہوں، بابا بھی بناتے ہیں، ایسا کیسے؟ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، میں ہی بناتا ہوں، دل ایک دیا ہے تو مجھے ہی رکھنا ہے اپنے دل کے اندر، کسی اور کو نہیں، جو محبت مجھے دینا ہے کسی اور کو نہیں دینا۔ آپ کی بیوی ہے تو کہہ دے میں آپ کی بھی بیوی ہوں، چلے گا؟ جوتے مار مار کر کے آپ نکال دیں گے، آپ کی بھی بیوی ہوں۔ آدمی یہ کہہ رہا ہے اے اللہ میں تیری بھی عبادت کرتا ہوں، اور کی بھی عبادت کرتا رہتا ہے، اور نماز میں کیا بولتا ہے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایسا بولتا ہے نا، ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم، یعنی کسی اور کی نہیں، ایسا تو تیری بھی بیوی ہوں، ایسا تو چلتا ہے کیا؟ تو جب بیوی کے لیے نہیں چل سکتا تو اللہ کے لیے کیسے چل سکتا ہے؟ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ۔ اس کے بعد سورہ احزاب شروع ہوتی ہے، سورہ احزاب قدر تفصیل ہے، انشاءاللہ تھوڑا سا ادھر ہے، لیکن سورہ احزاب 22 پارے کے اندر بھی کچھ آگے تک گئی ہے، لہذا کل ہم انشاءاللہ یہیں سے اس پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھے سمجھ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔اچھا یہ جو حضرت نے دیا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کے 2-3 جوابات تو میں نے دے دیے ہیں، اور کل انشاءاللہ تفصیلی جواب دیتا ہوں۔ اس کو انگریزی میں تھا، اردو میں کر دیا، اس میں رائٹنگ وہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی انگریزی کی، تو اردو میں کر دیا، کل انشاءاللہ دیتا ہوں جواب۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔